Baba is going to send to one step. Namaste. Аз ще бъда най-красивата, щом застанеш тихо пред мен, пред мен. Искам да хвана дихание в този първи радостен миг от твоята кръв. И ще бъдеш ти най-хубава, ще танцувам само с теб, с теб. Ще танцувам само с теб, с теб. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ще танцувам само с теб. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ще танцувам само с теб. Твоята кръг. И ще бъда аз най-хубава. Ще бъда аз най-хубава. Ще танцувам само, само се.